boye bo diko jang dula dal du dal ci sa wet du dal kula jegi amna yu tuwab yi out pour mu diko fil paratonel yoyu be ko op doore bu sa gemin bi yu sa bi wu rah bi am do malaika sarwe nak mom lañ ko tuddé saar la woo xam ne makka la wàcce ludul benn aay ci biir bu ñuy wax wala yasaanu lasina kafur ak bañ ko doon wax naan laste morsilan laste morsila nag dëgg-dëgg makk rekk la jekk wàcc. bismillahi rahmani rahim alif laam mim araf woo ci gis am lu ko tiim day laaj mëdd ñaar yi fa tiim lif laam ree bi laam gi la tiim tiimul lif gi raagi la tiim tiimul mim gi léeg-léeg nga gis na mu tiim lif gi bàyyi laam gi bu boobaa dangay def da ngay jàng alif laam ra tilk jumla jii di bëgg a ñëw ayatul kitabi ayatu min alkitabi la idafati li tawsiana dégg nga dudd mbiran jii ñëw déggul leen ko loo xam ne mu ngi jóge ci borom asamaan ak suuf maa ngi laaj bi ñël ne wala si santaane bi nga xam ne unsi la wàcce nañ ko ileyka jëm ci yow mi rabbi ko tukkee ci borom alxaqu lu sax la walakina la fi nekk ak sarnaasu li yëpp ci am ak la yu munoo dogaluma ci ñoom gëm xam nga ku yàlla la si mooy ki nga xam ne moom dom raba mooy yëkkati samaawaat asmaani juróom-ñaar bi xayra ahmadin ci ludul kenn tërëw na yoo xam ne te ngeen ci bët téere yi nee nañu kenn mënul wax ne asamaan amul car kenn suñu ko wax ndax alquran bàqul car yi bàqul pie yi asamaan amul pie kenn suñu ko wax ndax alquran dimbale wula xam nga lu wax dudu daf ne amul pie yu ngeen mën a gis mënula tere nag mu am pie yu ngeen mënula gis teraw naa xa dégg la mu tëj ci teraw naa xa dégg nga loolu suba saba ala alxaash mooy koo xam ne saqara tàggat na ba du dal ci seen kaw sant jëm sa dég riyaayam wal xamara weer wi moo ko tàggat ba ku ci ne sa ruut boo ko wàcc kullum jëm sa dég weer wi ku ci ne yu jiri mu ngay daw ci mbedd ma ma ko dawloo di ak fu ma ko ak jëm ak moom nag ila ajirin musamma jant bi ku ko doon yëkkati ku dul yàlla bër bu sët ak ay mine bëri gaañu ku ko doon yëkkatilu ku dul yàlla léeg-léeg mene bar gaañu du gaañu sax day dee xam nga dudu jant bi tonansab ñaata la neuf cent soixante dix mille neuf cent quatre vingt dix neuf mooy tom mu ngi daw nag par seconde 797780 mu ngay daw par kilomètre du tonkal kenn nag ki man affaire mooy na asamaan si moroom wala du yàq sa ndéy du yàq sa waxtaan bu dem yu dabirul amr moom kenn du diso kenn mooy sottal mbir yi ñu naaw luñ ci naaw te dugg ci di sotti loo teg yu fasilu mooy farafanke laayatay tegtal yuy wone dooleen la àllakum ndax lee yu tuuxi noonu ngay jëli ñu mën a dëggal bi li xay rabbikum ci dekkel gi leen seen bopp seen borom dig ne dina ko def ak yéen mom yalla su moy ki nga xamne matta mo talal abdu suf son soutiens sa apparat wajalo mo tef fi aju ko su roba fi ay lest li tere suf depp suf ci ko ndox la ta da don def lengeñ dengeñ pour que petit nit ñi yalla bind montant yi deje ko ko wa anharan mo sopti ay ma def ay deek wu min kuli samarat dudu setlu won ni setlu won yalla wax ne no min kuli samarat min ngi muné jaala def nako pour ñu bañ wax ne dafa tam lu sew jeyni muy ñaari musa amu rasen digi ci amu bu sew amu gëresal amu benn bi bu sew bi amu gure ok ngeet nak min kuli samarati sawjay ala ligay ne ñin ci mu nek rasi yu bu toy bu ri bi bokku la bi ngeen def ci basse salte koy ha min kuli sir min kuli samarati mu ne ci xal bi sax min kuli samarati je suis الله أكبر يخشي موموري ليلة بوري بني وخ بچك موموري كن نهر الله بني وخ بچك بدر فجر إن في سالك نكون إيش ليه رأي بچك كلند مكودي لآيات تكتلي وانا دولي يالا لخمي تفكر نينا وخمان وطني بچك كوكو دندل كدول يالا بلان كوري sa kitib dal waxa mbana wuto ni becc maneko ko don dundale ba re ko jot bala am ko re ñepp japp ci wa kay waye nak ni bu tol ni guddit ko amon dom foko sulé waxa mbana ngi jent ba ngi di tol ci gafal ndax ci suba te lire la won bi mu ñaar ñare tout la nek perantal dox tuuti nekk ab aat ñoo ba ci diggi bopp bi nag nekk xalilu góor lu mu lan laa ne muy bërëm kër ci mu toll nii mu ngi yuutuk ma nga ko yor rek bu jant bi la nga rek day ko xam fu ba ci nekk mu rey ko sañ biw bi adina gépp ñu kukk di benn niw kenn du xam fuñ koy suur balaa ba ci du ko xam fu mu nekkoon yuxsi layla nahara inna fi zalika la ayat suñu sëriñ la bismillah kilifika ana góorga bàyyiwul dara ana si daan ëtëgë def naa fi àdd ci terrain suuf xitaaun def naa terrain suuf ke taxon muy ay pàkk yu uute yi kekk la yi di banqalañ yi di cëñ yi di mbàccam xeer bu ci ne nag ak moroma dudu banqalañ bi fi mu yem ak kekk bi amul dig doo doon banqalañ boobu yàgg rek mu kekk da kekk ba mu yàgg mu banqalañ di banqalañ ba mu yàgg mu mbàccam xeet mbàccam xeet ba mu yàgg mu nekk fi ard xeet on mu ta jaawiraat def naa ci kaw suuf ay daggiti terrain yoo xam ne uute nañu te mu ta jaawiraatul mooy sisante ràpp lañ wa jannatu ma def xeeti tool yi min iyaanaadun ci rasañ wa charaan ak mbéyam suuf wa naqilum ak tàndarma def naa sinwaa nun wa xayra sinwaa nun def naa leen sinwaa nun ñu rankam li ko dib gol wa xayru sinwaa nun ñu séparé benn benn té nak bokku ñu ciaf ka té wutus xama ngeen di rosé bi may intim ndox waye di mënd ben téwul wonu fatuluma dakalanté badaha ñel nañ ala badi té ñen ñe fi ëkku ci mos ndox mi taw banana ba mu ñor neex mo taw kaani ci yalla ciune won su tawale banana ba mu ñor mu parel kaani da nan fab len bass ba fenen banana yi kat ma ngi tawal kaani ba mu wax ni kaani waye nuski bi ma in wayti wonu fadilu ba'da ala ba'din fil ukli كيف توافق الأحسن الخالقين غرابي سانغبي ينت فسان يي بوكو مير يالا بينو دار لو بون بينو دار اي ليپ باخ كول مصطفى بيننا نك لو خامني لو باخ اك لو بون لا سي جاخسي مو اوبنا سولا ناتو نك ندمس سايتي ci yassi jek ci lu bonom te lu baxam yalla daf ko def ci bir nga ne xalce ba baxul djunga da nga wono continue ngagn rek di ngagn ba ci fin su fa be dudu lu baxam cetel ko nga ngagn ne dudo fi gënte yu bon yang ci tapo djunga dafa am dom yo xamni lañuy nigni ko nga bax way tap ko kenn duko jeri bo ma ci mangu ba gi ci xox ba no tan ne da tax fere lepp lo xamne bo commencé do am ben difficulté bo demé ba fa mu nexé dina yaq banana bo bala bala bala balan ko lek do xol ba xawa de bu ko jorot nak noy def continue rek amatu dara lu def du non boole motax man jappelewuma ci safara ci ñu wax ne dañ ko boole hemorrhagie muy fajj borom te kaar ñu bari ñu ci fekk ci te yalla ci def sutura bam biñ koy boole tax na man nga ko moy biñu fig fig mo xawone rek sandar mo torom xam nga lu mu boole lu jafé okay mbolé fu waké hay daf ci am yu ëpp lañ ci da ngay lañ ci téyé waat okay am yu manké lañ ci da ngay top top mu romo mbolé ci fi gëñu mom yam kep bon am ci dom yo xamne blanco lek xol yi ak yo xamne bo xolil wo ci xox fig do xol do wo ci xox am yu ñaaw ci gis gis te neex ci beut am yu neex ci beut te ñaaw ci gis gis fig neex ci gis gis neex ci gilak yem ci nak couleur bi rafet mu carré mu sak na garab yi def le ni lay yo xamne seen njariñ ci suuf la ne so ñewé diko set ci koow di nga ayibal garab gi tuddo gis njariñ ak yo xamne njariñ yi ci koow la ne bo ñewé jonkon ci suuf do gis njariñ tuddi nga ayibal garab gi ak yo xamne seen njariñ tout moy foon ko doon na du doon masko ak yo xamne seen njariñ tout moy xol ko du doon masko du doon foon ko tiyasi so dugg ci ta tamam ñaan bi bëgg jariñ ñu noy def jonkon patas na non yes ngay jonkon mais bu ñëw ci ñam bi patas na seen dëkk ma nga fa am ta garab ya ñi ngi jëri ñi ci ko ngay teen lo jëri ñu am de am ci do am ci garab yo xamne yi seen jëriñ ci ko la ne nekkul ci suuf fokk na fam yépp mbaa nga yéeg mbaa dolong du doon engrais yo xamne nak soxla wuñ ci sax won na so xet lañ ci soxla moy nana ke moroma am ci yo xamne bëggu ci lu xol moy tontori fleur yi gaay yi di defal kon yalla bindu daral bo bo gato nak yar sa mango nem du moromu banana parce que wa sufla du moromu koko kele ken deret ken ki yoy xam nga ñambi ak patas ñom sax andana ñu yag di danante parce que biñu nga jëm xam nga nga jëm moy baña togg baña lak biñu dabe yi nga xiyep yeyendo ko dañu joxe ngat patas ne man de nanguna kuma baña lak ñambi ne ko bañu mëna lool alisi xol li patas xol li ñamb yeey yep ñamb ne ko bon patas ne ko desna man nanguna ñu lak ma te ken duma togg ñamb ne ko alisi ñu lak yep baax ñamb ne ko man amna luma mëne de baxal patas ne ko alisi mu dem yep baax xam nga bu ko ñamb rawe fu ko patas rawe kay nak ñu kay nak ñu lek nu buñu togg buñu lak buñu xolli fofu nak ñambi daldi wacce ko fofongi tam sir saxo bi similaay yebi dem tam sir saxo bay tam bismillah jibi yalla ne ko amonu lay jaxal bamu war la doon luy yeen moy baab bi yefri dekkay wax baab bi dekk yefri dekkay wax ndax man na ñoo dekkal neena bo baab dal mo reelu moko jeli ku joge ci suuf ñi jaarale ci deret jaarale ci mënni yu noy doxati ginaaw bay weddi ne man nañ la dekkal yaa ne man so doon waru wala ku waru mom nga way inta jëm dem da nga na waru fa ajabun waray gep mu ngi ci xawlum se bax ji ñuy wax de laaj ay isa kuna turaban aina lati qalqan jadid laay ke ñooñu ñak fayda bay laaj lolu la seen ñooñ nga xamne kafro wedd nañu bi rabbim seen borom way u laay ke gaay yoyu lakhlalu cien ya ci loos ya mu ngi seen loos bu noppé fi anaqihim ñong koy bossé ci loosu boy ko kadna amul kenn ko xamné dina dem safara sikki mam mu nante yalla jëm dañ koy yëkëti ndom gi tegu ci digi ginaaw gi ndax akhlaq tax asalani lu wal akhlaq akhlaq la mu ci tut yi salali lañ ci tank yi ak ci loxoy yi jëm ci am ngeen koy wax ak lan ko tut kadna kulay ka ñoo ñu lay Allah mo naari ñoy gaay safara wum ñom yestaaju wum ñom khalidono buñu duggé ba nopi ngay firi nak bu wax mukk na khalidono way bel lañu tuddu guguñu khalidono buñu duggé ba nopi way bel lañu way yestaajulono ko ñu ngalay soñ bi siyaati ci dumay yalla yi qabla azanatu ulek ñu laaj yermande yalla luñ ci soñ waxat khalid way yone min qabli li jitu seen juddu muzallasu milaq ñu niroog ñoom ci toom jiguleen ina rabbaka naka su borom la su maghfiratun borom mbaalale na su neen nit ñi ala su mim ci seen tooñ wa ina rabbaka naka su borom basadilu iqabi ko tarjiduma la bu ko se didoo wa yaqulu wax na lasina kafaroo lawla unsilalu faraon ñu wàcc alay ci nebi eyatun kéemaan guy wane neen yàlla ko yónni nee leen inama anto déet ndaree na ko ma munsiru ndawlaa wuli kuli xawme ñene rew mu nek jamono bu nek heure bu nek ha jinn jinn jëm ju yalla jubal muy jubal nit ñi bokul ak yoonent sax wala yalla yehlu mu xamna man dam lan ma tamilu kullu unsa jigen ju ne lu mu ënd xamna wa ma taqidu larham gudik tay fi bir ñi ci bir ñi ku ci yok xamna sa doom ji sa jabar ëmb xamura ndax biir lañ ko posel nopp wala barki bi wala ëllëg lañu posé bakkan bi léeg-léegi itam mu mel ni raax bu tooy ricc daanu yàlla nga ne xam naa lu yokku xam naa lu daanu xamna ma taxidul am xamna ma astasda du nal wurnu kul shay'in bi qadirin indu alimul qaybi mo xam li ngeen mun la tek bet wasade al kabir moy aji magu ju reey reey lu juud al mutahalli moy kon mat ñep ma ngeen di xamal jusu nak oppu len seen mo salaam wa yamala minkum ci ñoom man asharaka deena qawla wa kham wa man jeel ak yekati nabbi ci waxam ci ko wa man ak nga xamne mustaqifun aji laqatu la bi leeli ci keri gudi wa saribu ak nga xamne ma nga njol lolu bi naari ci digi bi ci ñepp lay wax xar bu gudi mu xey nga top keer yu muru ak xar bu digi bi ci nga dox ci njol lor bi yepp lay wax te yit nak gina lolu lo ñel nako mu akibatu ñi relevante mala kay ngoni bu ñuy wacc rek yu gudi yi bu ñuy wacc rek yu suwi yi mu fay jaar bi raw alaaji kay lo ñel na ko muhaqibatu wayru lawant yo xamne min bayni yadi mu ci seen kanam wa min khalfihi ya'budunuhu nu ngi wattu nit ku ne min amri lahi xam nga waloor wu tol nit kenn bu ko am sagane ko malaka yi fo tol nit ñoy malaka ya nga wër ñu ngi contrôler ci jëf ñi contrôler ci wax ñi contrôler ci dox ñi contrôler ci jëf dayi man ku ci amono xam sax bo amé sam fo mu topal la ko ko ma ko tolli nit lo yo muaqibatu min bayni yadi wa min khalfi ya'budunuhu min amri lahi inna borom bi nak amna tey gu tok ni la yuqiru dun ma bi khawmin khiwal gumu jox won nit ba noté kana ata yuqiru ma bi anfusihim nañu melon bama jox len ko dey yi tax ma jël ko moy ñu bañate mel non wa iza arada allah bi khamisu buma décidé def lu bon nit billahi fala marada amul ken ku mëna défendre ko ñepp am deet suma xefe décidé né tay ma def nangam e ma nga fatali gay ben bis ci aydu nuru tam ci dañu def ko muy dom mo am ci ben dom tuddé ko mbidina may ko seutum ci bamako medina ci da bi bakkar di nijaay kuy bayal haj malik kuy mamam ko haj malik kuy bayal ci aydu nuru tam ki kan warna xej ci senegal am deug woni ma wax mu febre fofu mo be express yi ñoom ñi duggal ko express wacc ko tengi tak sa ñu suuf suma kër gay bañ mo ak ci dakar ba ci gor gu jox ci di ndir moko bot mo bot dox ci ñi di ko fi médecin yépp tax talibiti yan yépp yor ay dog jibar yépp ya nga séri la yalla ñew tour safara yeb dok kurusi dem na pikir yi ray ndaw ci ni sa arar allah bi shuyd fala maradu ku muta moy bu ko ci decide rek ken mo ci tara te kere nak dina yag ak muñum waye du fatte du ñaka xam dedet no do da naka ben kayit ci def dudul lote ala di gay wo mo yalla ci moy ko nga xamne yu ko mu dina len won plan barxa melax andi mo len di won ba wax melax ngir lan xawfa ngir xebele ko ñu ci alla ba ak an wa tam an ngir xemem loko ñu ci kër ko dama la bonne ci ñaay bi ba asman ci lendum di balax so fiddu dal way bu la fekk ci bir keur gi nga dugg ci neeg gi ba nopi di sentu taw da koy contane yuñ ci u moy fabriquer lepp niir wu jigen shiqala dis gan ni jigen la ngelaw yek la yek ro wu ñu wax ngelaw moy tepp ni ro wu ñu wax jigen su ëmbé nak ba dis wara wasin yalla set suñu wara wasini ñi diko pousse diko pousse diko pousse ba tol yo xamne wo na konta yalla mu na taw mu ne ko suñu fi waaw ko ben lotte waaw kuy zabahu dina tudde sel ak yalla rah malakum yuhrah be am di and ak sant ak yalla ñeneñu moy wak moy tawbi neneñu moy malakum yur tawbi wal malaikatu malaikati tam yusabbihu bi amdihi min qibatihi ngir ragal dole yalla wa yursilu dina dur subayi khairu dun fu yushibu mu dalal ko man isaw ko so biha ci khairu dun mo xam julit la mo xam yefer la dun dina dal julit dina dal yefer ndax nena du dal nit ñaari day keuf mu ko yob wa ñom and ak pro yi yeb tere wu ñu jaddu lo ñu ngi werante nabi fi lay ci amul yalla wo mom sa didil mi'an borom katal la lo ñel na yalla da'watul haq wo wuro xewi da'watul haq tagawudul sappe la ilaha illa allah la tudu tagawi abbat way wi la ilaha illa allah la ilaha illa allah way wo katte nonu yagge nonu to sappe nonu kenn mënu ko am kuru yalla ay waji way fi xew te sappe ko bari te gudon lo yu ñu misik nañ ko yu ñu def ko nako teram pet xamalan wa ilaha illa allah la ilaha illa allah la way bu gatt nonu nak yag nonu te xewi kenn yewu ko ko ya xam nga lu tax daf ci tok te fi juk kep ku ñuy woy te di nga di fokk so way ñu fatte ko kep ku ñuy woy te da ngay folle ko fokk ñu fatte so way way mom du folle ko du fi juk mo tax way wi yes rek ba bi ci geeyé bo déggé jakk ila ila ila lo dawatul haq kudul mag ko jéma sakku lu sun aw tag wala way way ba dina raas mu raas ma raas rek wana la barki de mané alhamdu lillahi pirim pir alhamdu moy firi melo wu rafet bay dogu naw te to soppe ko ba faw lillahi ñen yaa ko ngeen tek wala fi ne ñinga xamne ya da'una ñu ngi jaamu min doni leneen lu dul yalla andu leen lolu la yastaji bonu mu ñu fajal lolu ñeleen bi sey ci ben aju la yastaji bonu mu ñu bama xalom ñeleen bi sey ci gennalo xam nga ni ñu mel illa capacity kaffihi dañuy niro ku tim di seug amula matu dajomo ndax nga seug fa se ñaari loxo yi tanka ca siggi rati fay baram ne yeey dina meuna ag fa yi siggi min ila ma yi ca ndox ma li yeb lu ko ngeena meuna ag fa ndox ma ag ci gemiñum xam ngeena wu ma wodet baram yi ñu rac borom siggi xam ngeena ndox mom munu la nek muk bu balu xey di mandi ki koy tam non la jam yi fermé wa ma dal kafir ila fi dallah ndax du ko mat wallahi shudu man fi samawati wa ar taw'an wa kar'a wa dilaluhum bil qudwi wal azal qul man rabbus samawati wal ar qul qul أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتتبع الخلق نعم ديدر هو وائد القهار جلنا سجود بي أم ديد na sujud bi na ko nek subhanallah wala lay wala lay wala ko ba man dom ma ci nga xamne dinañ ko sujudal ni ci asaman yi bu ngeen ko yegge bu ngeen ko yegul wa ardi ak li ci suuf yi juroom ñaar bu ngeen ko yegge bu ngeen ko yegul ñi ñu koy def taw anti sen tobore muy julit ni ñi ñi diko def kar an ngir ragal jasi muy yefer yi wisjudu it mu ngi sujjotal yalla ci la gum sen takandeer kenn ko ne sa takandeer nga sujjotal yalla suba ak ko bin khuruwi suba tel guddigo bu muy gudd dangala mu ngi sabbal yalla wal asali ak bu takku sen sujjotay fi ñu tollu mu ngi sabbal yalla kon so ma sabbal suma yo sa takandeer nga sabbal du de becc xulna len man rabbi samawat ko mo asman ni juroom ñaar buran xulina قلنا لأن من رب الأرض قلنا أليكن قد تقل سندين بقوت أولياء أيال من دوني باي برم أسمان سوفي جرنيا يالا يوخان الله يملكون مني لين خيشل نفعا جري لأن سن سن بب ولا در مني يوبوس لا لأن سن سن بب نونو جنة ملاج أليسوي نخ من نايم ahma sil magasuy dox fu xat la dem ka bari gañ te mu yakanti man na yeen ci mucc ci gañ wal basiru ak njaacarlu tay luy dox fu yaatu digg ba ci yeen munu la yeen gumba ku jaar fu xata xat fu bari gañ le dem lol mu presse di palam palam koku mo njaacarlu tay lu jaar fu ñu xal la jaar fu becc ku ci gëna mucc ci pakatal jaar mi way jaar ne dem ma nge laaj am tastawi ndax man nayam wulu ma ti kefer wa nuru ak liman muku am jaalu wala utul ne ñun lillahi ñeel yalla suraka yenen yalla yo xamne khalaqo ñu ngi bind ay mbindef ka khalaqi ni yalla bindé ay mbindé fata sabaha ba niro xar ko seen bind ak binduk yalla dafa am nit ño xamne xërem ya leen liggéey bind ak nit ñu yalla bind dafa am mam ma bindé yeb way khulillahu khaliqu kulli